ezali koyokanga yebisa yesu likambo yebisa ye papa pembeni na yo na kozanga eloko te yo ozali ekimelo yo ozali makasa pouvoyer na mabesoin ata lelo nasundolami ngai oyo nazalaka moteki ya koko mpe ya malala me yesu lelo asali ngai moto asalinga mosali na ye yebisa ye mpona na kozanga eloko te na kozanga kobota te po bana baza kobota mabutu na moi na kozanga lobiko te mote lobiko yo ye ezali kopesama epai na yo na kozanga kimia te mpe bomoi mote yo nde bomoi yebisa ye mpona na yo akosolaka mitema oyo etutami ye nde tonga ya mitema oyo asalaka moperasio ezanga cicatrice ekita okozanga eloko te ndeko simba ye tokei simba ye aleluya Soki toyebi kobone